ฝืนใจเป็นรักกันแล้วรู้ว่าเธอก็คงเป็นห่วงฉันที่ทำเหมือนเรายังเหมือนเดิมจึงมีความจริงอีกเท่าไรสุดท้ายเธอเองที่ต้องทนอึดอัดใจจำเป็นต้องปล่อยมือไม่ยอมเธอเห็นแก่ตัวไปกว่านี้เมื่อรักเราไม่มีวันต่อไปจำเป็นต้องปล่อยมือในเมื่อมันรู้ว่าเธอI'm